Örökkévaló atyánk, minden áldásoknak osztogatója, köszönjük, hogy erre a délutánra is tartogatsz nekünk felülről való táplálékot. Teszed ezt azért, mert megígérted, hogy elmondod, mi a te terved, vezetsz bennünket, és irányítasz, ha figyelünk rád, és a kijelentésre kérünk, hogy ebben a délutáni órában is segíts, hogy eligazodjunk abban a környezetben, amiben élünk, ebben a tőled elfordult világban, hogy megmaradhassunk a te uralmi körödben és a te fiat követésében. Amen. Kedves testvéreim, a délutáni Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Péter apostol első leveléből olvassuk. Ugye, hogy a második részben találjuk megírva a 11. verstől kezdődően, a 17. verssel befejezőleg. Péter apostol első leveléből olvassuk tehát az igét, a második részből a 11. versen kezdem olvasni az igét, és a 11. verstől kezdődően, a 17. verse befejezőleg. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére, mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Amen. Amikor a hívő életünkről van szó, akkor mindig elmondjuk, hogy a hívő életünknek három szakasza van. Elindultunk, tehát van az indulás, következik a járás, és lesz az érkezés. Hogy mikor indultunk, azt mindannyian tudjuk, hiszen kemény változások álltak be az életünkben, ha egyáltalán őszinte volt az indulásunk. Fogadkozások, szép remények, és aztán következett a járás. Na most, hogy a járás milyen hosszú lesz, fogalmunk sincs. Egyedül csak a mindenható Isten tudja. Éppen a héten temettük el az egyik testvérünket a gyülekezetből. És testvérem, a halál sokféleképpen érkezik az emberhez. Van, akihez úgy érkezik meg, hogy ki lehet számítani, már sokszor évekkel előre lehet diagnosztizálni nála valamiféle kort. A másiknál föl lehet készülni, mert van, mit tudom én, néhány hét, néhány nap, viszont hirtelen is elragadhat valakit, és ezért nem tudjuk, hogy a járás milyen hosszú, de ahhoz elég hosszú, hogy a lelkünk ellensége, a sátán megkísértsen bennünket. Ha Isten rámutat valakire, hogy láttad-e ezt az én fiamat, leányomat, akkor a sátán azonnal ott van, éppen úgy, mint Jobbnál, hogy azt nem lehet tudni, csak ha próbára van téve. És hogy nem csak Jobbot kérte ki a sátán próbatételre, azt az Úr Jézus Krisztus tanításából tudjuk, mikor azt mondja, a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, érted, mondja Péternek, hogy el ne fogyatkozzon a te hited. Higgyétek el, testvérem, hogy a mi esetünkben is így van. És nem is csak egyszer. A mindenható Isten engedi, hogy ütközzünk a gonosszal, azért, mert ki kell derüljön, hogy mi van a szívünknek a belsejében. Péter elbukott, az ő leveléből olvasunk. Elbukott. De a szíve mélyén ott volt a ragaszkodás, testvéreim. És bennünket nem a fogadkozás lendít át az A pontból a B pontba, nem a fogadkozás visz át egyik évből a másikba, hanem a ragaszkodás, mikor azt mondjuk, mint ahogy Dávid mondta, hogy a te lelkedet ne vedd el tőlem. Uram, könyörülj rajtam, el ne vess engem a te orcád elől. A ragaszkodás, testvéreim, az tart meg bennünket. Az atyánk szívét az hagyja meg, ha a gyermekei könyörögnek a szabadulásért. És testvéreim, amikor azt mondja az ige, hogy megszabadít a madarásznak a tőréből, akkor fontos ezt az igét megfigyelni, mert nem a tőrétől szabadít meg, hanem a tőréből. Mi sem vagyunk mentesek, megbotolhatunk, eleshetünk, de fel tudunk tápászkodni annak a segítségével, aki szeret bennünket, aki figyel. Nos, ebben a járásban a hitéletünknek, a hívő életünknek ebben a szakaszában segít ez a felolvasott ige. Péter apostol, aki szintén megbotlott, elesett. Emlékezzetek vissza, amikor azt mondja Péternek az Úr, hogy majd erősített te is azokat, akik bajba kerülnek. És így van. Ő is azt csinálja. Megerősít bennünket most ezzel a levéllel, mikor azt mondja, a felolvasott igénynek a központi mondani valója 15. versben van, azt mondja itt az ige. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Kedves testvéreim, járás közben itt járunk a velünk egykorúak között, hiszen kortársaink azok, akik között élünk, de merőben másképpen gondolkodnak, mint mi, mert az istentelenség is egyfajta meghatározott gondolkodást eredményez, és egyfajta meghatározott cselekedet sorozatot. Ugyanis ahogy gondolkodik az ember, úgy él, úgy cselekszik, és különbözünk a gondolkodásban is, és a cselekedeteinkben, az életvitelünkben, a gyakorlatiságban, különbözünk azoktól, akik közé helyezett a mindenható Isten. Ezért Péter apostol olyan keresztényeknek írta már akkor a levelet, akik pogányok között éltek, és elütött a gondolkodásuk és az életgyakorlatuk a pogány közektől. Na most mit csinál a világ, mikor velünk találkozik? Mit csinál a világ, mikor igazi keresztényekkel találkozik, hívőkkel, akik nem csak be vannak mázolva baptistára, pünkösdistára, mit tudom én, ortodoxra, reformátusra, stb., hanem valósággal hívők, valósággal hitből élnek, és így haladnak előre az Isten országa felé. Mit csinál a világ? Először is gúnyolódik, aztán bántanak bennünket Jézus Krisztusban hitre jutott keresztényeket. És nagyon nehéz védekezni ellene, testvéreim, mert állandóan rágalmaznak. Ránk fognak olyan dolgokat, ami nem igaz. Igaz, hogy Péter apostol mondja, hogy ha meg is rágalmaznak benneteket, a lényeg az, hogy ne legyen igaz. Tehát, hogy igaztalanul vádoljanak. A rágalmazást, testvéreim, őrizzen meg a jó Isten bennünket. Attól is, hogy gonosz dolgokat mondjunk egymás hátánál egymásra, vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, mert testvéreim, annak idején valaki úgy bizonyította be, hogy micsoda borzasztó dolog, még mekkora vétek a rágalmazás, hogy nyilvánvalóvá tette azáltal azt, hogy ha megfogsz egy pehelypárnát, felmész vele a toronyba, viszel egy kést, azt kivágod, a szél széjjel szórja, na most már szedd össze! A rágalmazás otromba mocskos bűn, testvéreim. De szintén a Biblia biztat bennünket. Emlékeztek arra az igére, hogy azt mondja, a csúfolódók nyelve elől rejtve leszel. Isten meg tudja akadályozni, hogy olyasmiket fogjanak ránk, de ha mondanak is. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az is baj, ha mindenki jót mond rólunk. Jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Nem baj, ha rágalmaznak, csak ne legyen igaz. Na most, testvéreim, hogyan éljünk a velünk egykorúak között? Mit tegyünk? Azt mondja, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Testvéreim, valóban jövevények és idegenek vagyunk ezen a világon. Nem tudjuk, hogy mikor jön el az Urunk, de éppen olyan váratlanul jöhet, mint ahogy elragadhat bennünket váratlanul a halál. De addig, ameddig itt vagyunk ezen a világon, Jézus nem csak magáról mondta, hogy az én országom nem ebből a világból való, hanem azt mondta, hogy ti sem vagytok ebből a világból valók. Ha hitáltal megragadtátok Jézus Krisztust, a lehetőséget az Isten országába való belépésre, akkor már nem ehhez a világhoz tartoztok, bármilyen furcsa is. Nagyon sokszor, testvéreim, a hívőket talán onnan is meg lehet ismerni, hogy mennyire ássák bele magukat ebbe a világba. Mennyire terveznek csak erre a világra, és a következőre nem. Pedig ez a világ el fog múlni mindenféle szerzeményével együtt, és Isten új eget és új földet teremt, tehát jól teszi az, aki megteremti magának a megfelelő körülményeket, hogy lehetséges legyen élni ezen a földön, de csak lazán bánik ezzel a világgal, mert testvéreim, ez az egész világ úgy fog járni velünk, mi meg úgy járunk ezzel a világgal, mint mikor jó száraz homokba belemarkol az ember, és minél jobban szorítja, annál jobban csúszik kifele az ujjai között. Így fogunk járni, és itt hagyjuk ezt a világot egyszer, mikor majd bemegyünk az örök hazába, ahova kellene gyűjteni már a kincseket, ha elhinnénk, hogy lehetséges, ahol a rozsda nem emészti meg, a moly nem bántja, és a tolvaj se ássa ki, hogy ellopja. Na most mit kell tegyünk addig, ameddig itt vagyunk a velünk egykorúak között? Tehát a kortársaink között hogyan viseljük magunkat azért, hogy bizonyságtevő hívők legyünk? Azt mondta egyszer egy atyánk fia, nagyon tetszett nekem, ahogy fogalmazott, azt mondta, Bala testvér, elhiszi, hogy az evangelizálás nem szavakkal történik, hanem élettel, bizonyító cselekedettel. Hát mondom, és ezt mire alapozza? Azt mondja, hogy hívtam valakit evangelizációra, azt mondtam, gyere el, mert a jövő héten evangelizálni fogunk, és azt mondta, hogy hol? És mondtam, hogy melyik imaházba, hova hívom. És azt kérdezte, hogy az a valaki, még csak véletlenül sem akarok nevet mondani, az a valaki oda jár? Mondtam, hogy igen, na akkor ő oda biztos nem jön. Mert annál nagyobb gazembert még nem látott, mióta megvan. Na testvéreim, szavakkal evangelizálunk, vagy tettekkel? Hívhatod őket? Hívhatod. Elég egy nyomorult, aki pocsékká vágja az egész gyülekezetet, és arra építik fel a többiek a tudásukat, meg még örülnek is, hogy találtak valamiféle hibát, hogy ne kelljen jöjjenek igét hallgatni, és a fejünkhöz vágják. Ezért valóban igaz, hogy Péter apostol, mikor megszólít bennünket, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket, mint turistákat ezen a világon, mint idegeneket. Hát úgy viselkedjetek, mint akik tudják, hogy itt csak jövevények vagyunk. Nehogy már ti is beleássátok magatokat itt a pocsolyába, ebbe a földbe, hogy ne lássatok már, se nem láttok, se nem hallotok, mert tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak, és tisztességesen éljetek a pogányok között, mert azok látják majd a ti jó cselekedeteiteket. Nem azt hallgatják, hogy mit mondtok, arra esetleg azután lesznek kíváncsiak. Emlékezzetek csak erre az igére, azonnal mondom. Legyetek készen mindig számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Na most testvéreim, ez nem úgy működik, hogy leszállok a buszról, azt együtt utaztam valakivel, azt mondja nekem, hogy emberi magát soha életemben nem láttam, mondja már el, hogy magának miféle belső lelki élete van, nem ilyet fog mondani. Először tapasztalja, hogy cselekszek, meglátja, hogy szokatlan a viselkedésem, na akkor fogja megkérdezni, hogy ember, hát mi motivált téged? Hát nem így szoktak az emberek se beszélni, se cselekedni. Na ennek adjatok számot, aki már kíváncsi rá, hogy miféle lélek lakozik bennetek. Vajon miért vagytok mások, mint a többiek? Nem érdekes? Így van. Azt mondja Péter apostol, először is beszéljünk Istenről, éljünk Isten szerint, és legyünk készek szenvedni is Istenért. Testvéreim, sokszor, amikor az embert számba se veszik, amikor kigúnyolják, amikor lenézik, amikor bolondnak nyilvánítják, amikor maradinak nyilvánítják, hát nem kellemes. De nincs vele semmi baj. Nem az számít, hogy bolondnak mondanak bennünket, az számít, hogy vajon ki mond bennünket bolondnak. A világ mond bennünket bolondnak Krisztusért, vagy Isten mond bennünket bolondnak a világért. Hát nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Beszéljünk Istenről, és éljünk úgy, hogy a körülöttünk élők lássák, hogy más az, ami motivál bennünket, és más, ami elgondolkodtat, ami a gondolatainkat igazgatja, és a cselekedeteinket is. Ezért mondja az ige, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Testvéreim, mond itt valamit az ige, és figyeljük meg, hogy mekkora súllyal esik latba ez a mondás itt a Péter apostol megfogalmazásában. Azt mondja, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent vajon mikor? Azt mondja, a meglátogatásnak a napján. Na vajon milyen nap ez, amikor azt mondja, hogy a meglátogatásnak a napján? Tudjátok, testvéreim, hogy miközben éljük az életünket a világban, a világ figyel bennünket. És nem akkor kíváncsiak ránk, amikor a megszokott kis taposaumalomba csináljuk a dolgunkat, a megszokott hétköznapi életünket, hanem amikor krízisbe jut az életünk. Na akkor mit csinálunk? Akkor kíváncsiak. Akkor mások is kíváncsiak. Na vajon most mit csinál? Most meghalt az anyja, apja, felesége, férje. Na vajon most milyen pofát vág? Vajon most hogy viselkedik? Most nem sikerült a jányának ez, vagy a fiának az. Na lássuk most, most kimondták róla, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na lássuk most vajon, hogy viselkedik. Mert eljön a meglátogatásnak a napja. Igen, ám csak, hogy a meglátogatásnak a napja az két élő, ugyanis eljöhet mi ránk is a meglátogatásnak a napja, és el is jön, mint ahogy Jób számára megérkezett a meglátogatásnak a napja, elérkezik a mi számunkra is, mint ahogy a Lót számára megérkezett a meglátogatásnak a napja, úgy elérkezik mindenkihez, hozzánk is elérkezik, de megérkezik azokhoz is, akik gúnyolnak meg rágalmaznak bennünket, ő hozzájuk is megérkezik a meglátogatásnak a napja. És amikor ők azt gondolják, hogy na vajon most mit fog cselekedni ez a hívő, vajon hogy fogja kivágni magát ebből a helyzetből, vagy lássuk most Isten, hogy fogja megszabadítani ebből a krízis helyzetből, hát meg fogja látni. És az a jó, ha mi pozitívan vizsgázunk ilyenkor. Na de mikor eljön a napja a meglátogatásának, az ő meglátogatásának a napja, akkor pedig eljöhet úgy, testvéreim, figyeljetek meg, milyen fontos, hogy mikor mit mond az ember, és hogyan cselekszik. Eljön a meglátogatásának a napja, és amikor az Isten megengedi, hogy satúba kerüljön, sajtóba kerüljön az ő élete is, visszaemlékszik, hogy az én kollégám, az én nagybátyám, az én testvérem, az én szomszédom, ekkor meg ekkor, mikor bajba volt, ezt csinálta. Mi lenne, ha én is követném a példáját? Mert ő hozzá is megérkezik a meglátogatásnak a napja, és nem biztos, hogy akkor fog megtérni, mikor zajlik az evangelizáció, aztán jön a hívő futószalagunk, azt csináljuk itt az új tagokat, nem biztos, hogy így fog működni. Lehet, hogy úgy fog működni, hogy már a 6. evangelizáción is részt vett, és még mindig nem tudott dönteni, de megérkezik hozzá is a meglátogatásnak a napja, és mivel van már tudomása afelől, hogy működik a lélek, és ezekben az emberekben, akikben látta, hogy az ő meglátogatásuk napján hogyan viselkedtek, generálja benne is az engedelmességet és az új életben való indulást. Tétje van annak, hogy hogy gondolkodunk, és hogy viselkedünk. Ezért mondja Péter apostol, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket, és mint átutazókat ezen a világon. Kérlek, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék az Istent a meglátogatásnak a napján. Nagyon-nagyon fontos. A 15. versben ugyancsak elmagyarázza, amit az előbb is mondtam, hogy a tanítványoknak, hogy felkészíteni akarja őket, hogy ne csodálkozzatok, ha majd gyűlöl benneteket a világ. Mert a világon itt az Isten nélküli gondolkodás mindig gyűlöli a hívőket, gyűlöli az Isten szerinti gondolkodást. Tudjátok miért, testvéreim? Mert a hívőnek pusztán a jelenléte is világosság, és megítéli azt a sötét környezetet, amiben van. Én visszaemlékszem egy alkalommal, most nem azért, mert velem történt meg, de éppen így megtörténhetett volna mással is. Bent voltam az iskolának a titkárságán, az igazgató dühöngött bent az igazgatóiba, és éppen készült egy cifrát kanyarítani, mikor meglátott engem a kívül, és azt mondta nekem, hogy figyelj, légy szíves, menjél ki, mert nem tudok tőled káromkodni. Hát elmosolyodtam, kimentem, de hálát adtam a jó atyának. Testvéreim, még a megjelenésünk is azt kellene generálja, hogy lássák rajtunk, hogy itt az Isten országának egy szikrája itt van. Itt van az Isten. Azt mondja, hát nem ezt mondta, nem ezt mondja az ige. Lesztek nékem tanúim, és mondja, a föld végső határáig. Ez van. Hol van Isten? Ebben a szerencsétlenben itt van egy picikét, lehet látni rajta. Abban a másikban is ott van Isten egy kicsit. Tudod, hol van Isten? Itt van benne a gyermekeimben. Őt nem fogják személyesen, nem fognak vele személyesen találkozni, de találkoznak veled, meg találkoznak velem. Hát nem volna jobb, hogyha azt látnák, hogy fú, hát ezek jövevények, ezek itt olyanok, mintha, ezek olyanok, mintha nem is idevalósiak lennének. Hát az a jó. Az a jó, ha látják rajtunk, hogy nem idevalósiak vagyunk, hanem más gondolatok motiválnak, és más dolgok határozzák meg a cselekedeteinket. Végül egy új fogalom, amit szeretnék bemutatni. Péter apostolnak, testvéreim, ebben az egész levelében, de ebben a részben is, azért lehet istenfélő módon gondolkodni, azért lehet hívő módon gondolkodni, mert mi tudjuk, testvéreim, hogy az emberek nem találták még ki azt a hatalmi megoldást, hogy jó eredménnyel lehessen kormányozni az embernek saját magát. Pedig megpróbáltuk. Megpróbáltuk az ősközösségben, megpróbáltuk a rabszolgatartó társadalomban, megpróbáltuk a hűbéri társadalomban, megpróbáltuk a tőkés társadalomban, megpróbáltuk a szocializmusban, megpróbáltuk a kommunizmusban, megpróbáltuk a demokráciában, és nem működik egyik se. Mert az az egyetlen hatalmi megoldás, ami az egész világnak megoldás lenne, és az egész világnak megoldás az a teokrácia, az Isten hatalma. Amikor a királyok királya irányítja ezt az egész világot, és a királyok királya az egy olyan király, aki annyira szereti az alattvalóit, hogy leszáll a trónról, és meghal az polgáraiért, az ő országának a polgáraiért. Na hát egy ilyen királynak, testvéreim, egy ilyen királynak nem nehéz engedelmeskedni. Aki ott hagyja a menny dicsőségét, és eljön meghalni azért, hogy akik akarnak az ő uralmi körében lenni, azok ott legyenek. Jó lenne, testvéreim, ugye azt mondja itt a 13. verstől, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek a megdicsérésére. Testvéreim, mivel Isten a legfőbb hatalom, ezért a teokrácia az egyetlen mindörökké működőképes hatalmi megoldás, a teokrácia, de mivel Isten úgy rendelkezett, hogy a földre is tesz hatalmi eszközöket, azért, hogy a gonoszt sakban tartsa, hát mi lenne itt, testvéreim, ha holnaptól kezdve nem lenne se rendőrség, se katonaság, semmi. El tudjátok kézni, mi lenne a harmadik napon? Mikor megtudnák a gonosztevők, a gonosz indulatú emberek, hogy senki nem fogja őket számon kérni, hogy miért lopnak, csalnak, ölnek, hát itt borzalom lenne ezen a világon, ez rettenetes lenne. És mivel Isten tudja, hogy a bűnt, ha szabadjára engedik, akkor az mit csinál, ezért adta azt az ötletet az embernek, hogy hatalmi megoldásokat csináljon, legyenek királyok, legyenek elnökök, legyenek helytartók, akik az igazságot képviselik ezen a világon. Egyszer egy biológussal beszélgettem pontosan erről. Azt mondtam neki, hogy mondom, figyelj, ti azt mondjátok, hogy Darwin szerint, akik mentek ezután a butaság után, hogy az élő világ azért alakult és azért fejlődött, azért volt evolúció, mert az erősebb az mindig győzött, a gyenge meg elpusztult. Azt akkor így mindig az erősebbek tovább éltek, amiknek nagyobb volt a vitalitása, nagyobb volt az ereje, több volt az esze, nagyobb volt az intelligenciája, az mindig ráléddelt azokra, akik kevésbé voltak, azokat letaposta, ő meg ment felvele. Na de ha az erőszak vezette ezt az egészet, ha az erőszak miatt az evolúció fejlődött, és ilyen magasra fejlődtünk, ahol fejlődtünk, akkor hogy létezik, hogy minden országnak minden törvényhozása, minden büntető törvénykönyvben benne van, hogy elítélik az erőszakot? Akkor honnan van? Nincs rá magyarázat. Csak az, hogy a mindenható Isten, ami urunk, ami királyunk, a szívünkbe írta az ellenségeskedést a gonoszszal. Ott van a konsciencia, az együttudás Istennel, a lelkiismeretünk, és az háborog, mert Istentől származik a lelkiismeretünk. Azért tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, nem azért, mert olyan okosok vagyunk, hogy ezt tudjuk. Ha ránk van bízva, mi nagyon összekeverjük a jót a gonoszszal, a gonosz meg a jóval. Össze is van keverve itt ebben a társadalomban, amiben élünk. Elég rendesen, főleg így a 21. század posztmodern, meg posztmodern utáni korban. Na tehát, testvéreim, az egyik próbálkozás sem alkalmas arra, emberi próbálkozás, hogy vezessen bennünket, ezért jól tesszük, ha elismerjük Isten uralmát, és tiszteljük azokat az uralmi megoldásokat, azokat a hatalmi megoldásokat, amit Isten adott. Ezért mondja itt, azt mondja, engedelmeskedjetek, figyeljetek meg, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért. Szabolcs testvéremmel beszélgettem tegnap, hogy vajon hol lehet a forrására akadni annak a törvénynek, hogy fertőtleníteni kell a gyülekezetet, de nem csak a gyülekezetet, bármit, ahol összegyűlnek, és addig ne, négy óra hosszánként kellene fertőtleníteni. Utána kerestem, és megtaláltam, hogy a legelején, amikor indult ez az egész, akkor adták ezt ki törvénybe, és utána nem vonták vissza. Tehát azóta is megvan. És ezt, amikor vonatkoztatták arra, az ortodoxok voltak az elsők, mikor vonatkoztatták arra az összejövetelekre, akkor mondták, hogy egyszer lehet összejönni egy vasárnap, azért, mert utána fertőtleníteni kellene. A másik hétig nem kell, mert 4-5 nap alatt elpusztul a vírus, de ha kétszer is össze akarunk jönni egy alkalommal egy vasárnap, akkor a kettő között fertőtleníteni kellene. Na most, nem feltétlenül kötelező ez mindenki számára, mindenki úgy teszi, ahogy akarja. De nagyon sokan lázadoztak még azért is, hogy mi testvérek, nekünk meg kell mutatni, hogy az Úr, ami gazdánk, aztán ő gondot visel rólunk, nem szabad erre a törvényre, meg így, meg úgy. Itt azt mondja, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért, a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, helytartóknak, mint akit őt küld, a mindenható Isten küldi őket. Testvéreim, nincs hatalom, csak Istentől. Azt mondta annak idején Dániel, az Isten állít és dönt királyságokat és országokat, ahogy ő akarja. Emlékezzetek vissza, hány éven keresztül mindig vártuk, hogy mikor szűnik meg ez a mocskos Ceausescu diktatúra. Mikor a mindenható Isten jónak látta, amikor megjelent a Krudinyák Alajos műsorában Budapesten bemutatták a Jasiba készült WC-papírokat, hogy beledarálták a Bibliát, és ott voltak az apró pici betűk egymás mellett. Mikor ez kiderült, hogy tényleg ezt csinálták egy egész Biblia szállítmánnyal, akkor 3 hét alatt lezajlott a forradalom, és úgy lőtték őket agyon, mint a veszett kutyákat. Istennel nem lehet játszani, testvéreim. Az ő hatalma az végére mehetetlen. Akkor, amikor ő akarja, akkor vége van mindenféle hatalomnak. De ameddig ő megtartja a hatalmat, akkor azt mondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert. Tehát nem teszi rosszul az, aki engedelmeskedik az emberi rendnek, az Úrért. Azért, hogy akik körülöttünk vannak, azok lássák, ami alázatos, engedelmes viselkedésünket, a tisztességes viselkedésünket, és majd, ha jön a meglátogatásnak napja, akkor hadd dicsőítsék a mennyei atyánkat, mi miattunk is. Amen. Végezetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, mennyei atyánk szeretete, s a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Az Úr közel.